अथ इदानीं क्रियाकारक फलानां सर्वेषां गुणात्मकत्वात् सत्रजस्तमो गुण भेदतस्त्रिविदो भेदो वक्तव्यति आरभ्यते। उसके अनंतर अब क्रिया भी तीन प्रकार की है, कारक भी तीन प्रकार के, फल भी तीन प्रकार के हैं, क्योंकि सभी के सभी गुणात्मकता त्रिगुणात्मक है, मायामय अविद्यामय। इसे प्रत्येक चीज त्रिगुणात्मक होने के नाते प्रत्येक का तीन तीन बीच स्वतः सिद्ध हो जाता है, सत्व गुण को लेकर के एक, रजगुण को लेकर एक, तमगुण को लेकर एक करके प्रत्येक का तीन तीन भेद, तीन तीन प्रकार का भेद आपको अवश्य कहना चाहिए। इस बात को ध्यान रखते हुए आगे कार्य का आगे जो श्लोक आरंभ होता है, ज्ञानं कर्म च कर्ता च त्रिधैव गुण भेदतः प्रोच्यते गुण संख्याने यथावच्छृणुतान्यपि। ज्ञानं कर्म च कर्ता च, ज्ञान कर्म माने क्रिया और कर्ता, ये तीनों के तीनों भी प्रत्येक गुण भेद सप्रथम रूपी गुणों का भेद की वजह से तीन तीन प्रकार के हैं समझो। और प्रोच्यते गुण संख्याने यथावत् तान्यपि श्रृणु। प्रोच्यते मैंने कथ्यते कथन किया जाता है, कहाँ कथन किया गया है, गुण संज्ञाने गुणों का वर्णन करने वाले कपिल शास्त्र, क्योंकि वेदांत और कपिल दर्शन में माया की त्रिगुणात्मकता में कोई विरोध नहीं है। उन्होंने प्रकृति नाम से बोलते हैं, माया नाम से हम लोग बोलते हैं, जहां तक त्रिगुणता है सत्रस्तमता उसमें कोई हमारा विरोध नहीं है, लेकिन विरोध कहाँ है वो उसको स्वतंत्र मानते हैं, नित्य मानते इत्यादि, वो खंडन करना है केवल। बाकी त्रिगुणात्मकता और त्रिगुणात्मक माया प्रकृति का ही कार्य सारा जगत है, इतनी बात में हम स्वीकृति करते हैं। माया का उनको प्रकृति का परिणाम जगत का, ठीक है, त्रिगुणों का परिणाम जगत है, उतना हम भी मानने को तैयार है। वो जो क्रम बता रहे महज अहंकार और क्रम भी हमें स्वीकार है, जो उसने कमियां उसे हम जोड़ भी देंगे, जैसे पंचीकरण उन्होंने नहीं माना हम उसको पंचीकरण को साथ देंगे श्रुति प्रामाण्य, और जो श्रुति विरुद्ध मानते हैं उसको हम त्याग। और जो चर्चा अभी हम करने जा रहे इस प्रकरण में क्या है, त्रिगुणात्मक होने से तीन प्रकार का ज्ञान, तीन प्रकार का क्रिया, तीन प्रकार का कर्ता, इस विषय में हमारा सांख्य दर्शन से कोई विरोध नहीं है। इसे जिस प्रकार से सांख्य दर्शन में कहा गया है उन्हीं को मैं तुम्हें स्पष्ट कथन करने जा रहा हूं, तुम बड़ा एकाग्र चित्त लो करके ध्यान से सुनो। कपिल और प्रोक्त सांख्य दर्शन में गुण संख्या ने गुणानाम सम्यक्केन ख्यापनम ख्यानम कथनम यस्मिन् तद् गुण संख्यानां कपिल शास्त्रम् तस्मिन् यत् प्रोच्यते तावत् तथैव तान्यपि श्रणु। उनको आप उसी प्रकार से मैं कहने जाऊंगा, कहूंगा उसे तुम सुन लेना अच्छे तरह से ध्यान से। भाष्य ज्ञान कर्म चेति, ज्ञानम कर्म च, ज्ञान शब्द का अर्थ स्पष्ट है इसलिए उसकी व्याख्या नहीं कर रहे हैं। कर्म माने क्रिया, कर्म शब्द से लेना क्रिया को, क्रिया सामान्य को, न कारकम पारिभाषिकम विशेषतम कर्म। जो व्याकरण में जो पारिभाषिक है कारक विशेष करके वो या कर्म शब्दार्थ नहीं लेना। क्या है वो पारिभाषिक कारक व्याकरण में, कर्तुरीप्सिततम कर्म ये सूत्र है व्याकरण में, उससे जरा कथित जो कर्म है वो यहां नहीं लेना है। कर्ता च, कर्ता कौन है, निर्वर्तक क्रिया नाम, जो क्रियाओं का संपादन करने वाला वो कर्ता शब्द से लेना। त्रिदैव अवधारणं गुण व्यतिरिक्त जात्यंतर अभाव प्रश्नार्थम, तीन ही प्रकार का है, इस तरह से एव कार्य अवधारण करने के लिए है, अधिक और न्यूनता का व्यावर्तन करने के लिए है। चार प्रकार भी नहीं समझना, दो प्रकार का भी कहने वाले गलत है, चार आदि गिनने वाला भी गलत है, तीन ही प्रकार का हो सकता है। क्यों, गुण व्यतिरिक्त, गुण कितने हैं, तीन है ना, सत्रज तम, उससे अतिरिक्त जात्यंतर अभाव, उससे अतिरिक्त कोई जात्यंतर वस्तु का अभाव को प्रश्न करने के लिए एव कार आया था, तो तीन ही है, गुण भेदत सत्वादि भेद निकृत सत्रज तम भेद से वो तीन ही प्रकार के हैं, न दो है न चार आदि। प्रोच्यते कथ्यते, ऐसा कथन किया गया है कहा गुण संख्या कापिले शास्त्र, कपिल शास्त्र में कहा गया है सांख्य दर्शन में कापिलम पातंजलम इत्यादि शास्त्र न तो वृद्धार्थत्वाद अप्रमाण कथन में प्रमाण किए थे वो तो वेदांत विरुद्ध आपने अन्यत्र ब्रह्मसूत्र आदि में खंडन किया और उसको यहां पर लेकर प्रमाणिक रूप में स्वीकार कैसे कर रहे हो। तब कहते तदपि गुण संख्या शास्त्र गुण भोक्तृ विषय प्रमाण लेन वह उस शास्त्र को हम उतने हिस्से में स्वीकार कर रहे हैं जितने हिस्से में वह वेदांत के विरुद्ध नहीं है। कितने हिस्से में? गुण संख्यान शास्त्र गुणों का सम्यक कथन करने वाला उतने शास्त्र को और गुण भोक्तृ विषय गुणों का भोक्तृ विषय में जो कहा गया है उतना हम स्वीकार करते हैं। गुण भोक्तृ में गुणवृत्ति विचार आंतरिक स्पष्ट करते हैं गुणवृत्ति विचारे गौण व्यापार से और गुणों के कार्य का व्यापार में भोगादिर निरूपण और भोग का निरूपण के विषय में निपुणा वे निपुण है। तथापि कथम तदीय शास्त्र मात्र प्रमाणीकृत्यम कथम इत्याशंक्य ते ही तथापि ते ही कापिला गुण गौण व्यापार निरूपणे अभियुक्ता क्योंकि वे जो कपिल दर्शन वाले उनकी पुरुष तत्व के बारे में हमारा कोई मतलब आगे आएगा स्पष्ट वह हम खंडन कर देंगे अनेक पुरुष वगैरह। लेकिन जो वो लोग कार्य गुण के विषय में और गुणों से बना हुआ कार्य गौण गुण ही निवृतम यदि गौण कार्य जगत और वहां होने वाला व्यवहार व्यापार उसके निरूपण में अभियुक्ता अभियुक्त है वो मैंने निपुण है वो कुशल है वो लोग इति तत्शास्त्र वक्षमाण अर्थ सूत्यर्थत्व उपादीयत वह शास्त्र भी वक्षमाण पदार्थों का स्तुति करने के लिए उपयोगी समझ करके उसको हम यहां ग्रहण कर रहे हैं। इति न विरोध ऐसा कोई विरोध नहीं है। वक्षमाण अर्थ क्या है वो भी आन भी अंतिम स्पष्ट कर देखिए ज्ञानादिशु ज्ञान कर्म और कर्ता ज्ञान क्रिया और कर्ता इन प्रत्येक का अवान्तर भेद ये वक्षमाण पदार्थ तस्य तंत्रांतर भी प्रसिद्धि कथन और वो जो हम कथन कर रहे हैं यहां पर आगे प्रत्येक का त्रिविधता ये शास्त्रांतर भी प्रसिद्ध है यह कथन के माध्यम से इसकी त्रिविधता भेद का स्तुति किया जा रहा है। इनमें से प्रत्येक के तीन जो भेद है उस स्तुति मात्र के लिए हम साकाप्लाय दर्शन को ग्रहण कर रहे हैं यहां उतने अंश मात्र उपयोगी मान करके ग्रहण किया गया कापिलादि मतोपादान भी उपयोगी उपयोगी यथात्म यथा न्याय यथा शास्त्र जिन युक्तियों से उन्होंने सिद्ध किया और जैसे उनकी शास्त्र में कही गई है ठीक उसी प्रकार से श्रणु तान्य ज्ञानादि तद भेद जाता गुण भेद करता श्रणु और ज्ञानादि तद भेद समूह गुणों से कृत भेद वाले उन सबको सुनो वक्षमाणे अर्धे मन समाधि कहने का मतलब आगे कहे जाने पदार्थों के श्रवण में तुम अपने मन को एकाग्र कर लो ये इसका तात्पर्य है। स्तुति का तात्पर्य हमेशा किसी अन्य का विधान के लिए होता है विधि क्या कर रहे हैं मन को एकाग्र कर लो सही सही समझो कर्ता तीन प्रकार और अपने आप को सात्विक कर्ता होने की कोशिश करो क्योंकि अब सारा प्रकरण चल रहा है जो अज्ञानी कर्माधिकार में विद्यमान है चाहे विदुषु सन्यासी है चाहे विमुक्षु है चाहे वर्णाश्रम में रहता हुआ मोक्ष विलास करते हुए जो कर्मादि को त्याग करने की इच्छा कर रहा है उसका निषेध करने के लिए तो आया ना प्रकरण कर्म त्याग नहीं करना कर्म फल त्याग करो और कर्म को कभी छोड़ना नहीं ये कर्म तो पवित्र करने वाले हैं आपको मोक्ष के योग्य या मोक्ष के योग्य अधिकारी बनाने वाले हैं इत्यादि पहले कह चुके हैं। ज्ञान से त्रिविधत्व उच्चत है ज्ञान की त्रिविधता को अब सबसे पहले कहने जा रहे हैं सर्वभूतेषु येनैकं भावं अव्ययमीक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकं उस ज्ञान को सात्विक करके जानो जो ज्ञान अविभक्त ये न जिसके द्वारा आप सकल भूतों में एक अविभाव को देखते हो येन सर्वभूतेषु एकम अव्ययम् भावम् ईक्षते। भाव मने वस्तु, अव्यय भाव और वस्तु आत्मा ब्रह्म को देखते हो। और कैसा है वो? विभक्तेषु अविभक्तम्, सकल विभक्त पदार्थ उपाधियों में अविभक्त अनुभूत रूपेण विद्यमान जो तो अनुभव ईक्षते, जिसको तुम जिसके द्वारा तुम ईक्षण करते हो, तद ज्ञानम वह ज्ञान को सात्विक ज्ञान करके जानो। मैंने जिस ज्ञान की सहायता से हम सकल विभक्त भूतों में एक अविभक्त अव्यय भाव पदार्थ को हम अनुभव करते हैं, उस ज्ञान को ही सात्विक ज्ञान समझना। क्योंकि इसमें कई बात कहते हैं, एकम विशेषण बहुत जरूरी है, क्योंकि वह अनेक शरीरों में आप अनेक आत्मा मान लेंगे, फिर आप अद्वैत वेदांत विरोधी हो गए, विरुद्ध हो गया। कि उदरम मंत्रं कुरुदे अथ तस्य भयं भवति कहते त्रिपुरषद में 2-7, थोड़ा सा भी भेद कर देता है वहां भय हो जाता है। और जहां भय है ये द्वैत विभूति, जहां द्वैत के समान भी हो जाता है वहां भय होता है, यत्र द्वैत विभूति तत्र भयं भवति वृद्धान्य मृत्यो समृत्यु आपनोति यन्नानेव पश्यति। और मृत्यु से भयंकर मृत्यु को प्राप्त करता है, जो यह नाना के समान भी देख लेता है। ऐसे कठोपनिषद में 2:1-10, बृहदारण्यक में 4:19 में सब जगह का इसे वही श्रेष्ठ है। एक अवय भाव को सभी भूतों में देखता है, वासुदेव सर्वमिति समात्मा सुदुर्लभ 7:10 में गीता में कही गई। और अव्यय है, यह बात भागवत स्पष्ट है, एष नित्यो अव्यय आत्मा 6:19-9 में। और अविभक्त विभक्तेषु को कठोर दूसरे शब्द में कहा अशरीरम शरीरेषु, ऐसा कहा अशरीरम शरीरेषु, उसके क्या करे अविभक्तम विभक्तेषु। ज्ञाता त्रिविधत्व उच्यते सर्वभूतेषु अव्यक्तादि स्थावरान्तेषु। सर्वभूतेषु से कहां से लेना? अव्यक्त है ना, जिसे प्रकृति और माया इत्यादि से कहते हैं, वहां से लेकर के स्थावर पर जितने भी सभी भूतों में, ये ज्ञान है ना, जिस ज्ञान से आप क्या अनुभव कर रहे हैं सकल उपाधियों में, एकम भावम, भाव मैंने वस्तु, भाव शब्द वस्तुवाची, एकम आत्मवस्तु था, भाव शब्द वस्तु का वाचक है यहां पर, वह वस्तु क्या है? आत्मा है। से एकम भाव का मतलब है एकम आत्म वस्तु इत्यर्थ, एक आत्मरूपी वस्तु उसको देख रहा है सकल भूतों में। और आत्मा रूपी वस्तु कैसा है? अव्ययम् न वेति स्वात्मना धर्मैर्वा कूटस्थ नित्यमित्यर्थ, अपने स्वरूप से कभी वेग को प्राप्त नहीं होता, ये अन्य धर्मों के वजह से भी वह वेग को प्राप्त नहीं होता, अतः वह कूटस्थ नित्य अर्थ है। जिस ज्ञान के द्वारा ऐसे पदार्थ को सभी भूतों में ईक्षते ज्ञानी न पश्यति, जिस ज्ञान के द्वारा अनुभव करता है देखता है, तंच भावम अविभक्तम प्रत्यय विभक्तेशो। और कैसा वह भाव जिसको अनुभव कर रहा है? वह अविभक्त है, प्रतिदेव में विभक्तेशु देह भेदेशु, विभक्त रूपेण प्रतीयमान देह भेदों में प्रत्येक देह में अविभक्त होकर न विभक्तम तद आत्मवस्तु, वह आत्मवस्तु को जिस ज्ञान में देखते हो, जो कि कैसा है? व्योमवद निरंतरम, आकाश के समान निरंतर है, व्यापक है, विभू है, उस ज्ञान को तर ज्ञान, जिस ज्ञान के द्वारा ऐसे तत्व का अनुभव कर रहे हो, उस ज्ञान को अद्वैत आत्मदर्शनम। विज्ञान क्या है वास्तव में? अद्वैत आत्मदर्शन रूपी ज्ञान, वही सात्विकम सम्यक दर्शनम विधि, वही सात्विक ज्ञान है, क्योंकि यही सम्यक दर्शन है, ऐसा तुम उसे जानो। क्योंकि ये अद्वैत दर्शन है, इसका मतलब क्या है? इससे भिन्न जितने भी वो सब के अद्वैत दर्शन है, वह सब राजस्तामस कोटि में आएगा। उसे वो द्वैत दर्शन जो आपको अद्वैत की ओर ले आता है, वह श्रेष्ठ अनुसार राजस का जाएगा। और जो द्वैत दर्शन आपको अद्वैत से दूर करता है और जन्म मरण चक्र में डालता है, संसार की ओर ले जाता है, वह क्या है? तामस। यदि दोनों ही द्वैत दर्शन है, निर्भर होता है आप कैसे कर रहे हैं। राजस भी द्वैत ही है अधीन है, तामस भी। दोनों ही संसार के कारण हो सकते हैं। इसे भाष्कर करें, यानी द्वैत दर्शनानी तानी असम्यक भूतानी राजसानी तामसानी चीति न साक्षात संसार उच्छित्ते भवन्ति किंतु संसार प्राप्ते भवन्ति। जितने भी द्वैत दर्शन है वे सब के सब असम्यक भूतानी, वो सम्यक दर्शन नहीं है, असम्यक है। राजसानी तामसानी च, या तो राजस है या तामस है, वे इसलिए साक्षात संसार को उच्छेद में उपयोगी नहीं है। साक्षात संसारोच्छित न भवंती किंतु संसार प्राप्ते भवंती साक्षात परंपराया वा, तमोगुण तो साक्षात हो जाएगा और राजस ये फलाकांक्षा से करोगे संसार कारण हो जाएगा, फलाकांक्षा से रहित करोगे दम्बाई से रहित करोगे तो मोक्ष के अधिकारी बना देगा वो अंतकरण शुद्धि के द्वारा, क्योंकि उसमें क्या होता है यो अन्यो अन्याम देवता उपासते अन्यो सब अन्यो हमस्मी न सवेद में कहा 1.4.10 में जो कोई पुरुष वो अन्य देवता को उपासना करता है कैसे वो अलग है मैं अलग हूं ऐसा जानता है तो वह वास्तव में आत्मा को नहीं जानता है। वह व्यक्ति निश्चित रूपेण संसार को ही प्राप्त करता है, संसार को छेद नहीं कर सकेगा। बस राजस ज्ञान, जिस ज्ञान के वजह से वह भेद बुद्धि से सब कुछ उपासना आदि करता, कर्म आदि को अनुष्ठान करता है, वह ज्ञान को बता रहे हैं। पर राजस ज्ञान कैसा होता है? पृथक्तेन तु यज्ञानम नाना भावान पृथक विधान वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानम विद्धि राजसम। पृथक्तेन तु, तू जो है सात्विक से व्यावर्तन करने के लिए आया, सात्विक ज्ञान से भिन्न है, विलक्षण है, ऐसे राजस है जो ज्ञान को बताने के लिए तू शब्द प्रयोग कर दिया। पृथक्तेन नाना भावान पृथक विधान, क्या कर रहा है? भेद के द्वारा प्रत्येक शरीर में अन्यत्वेन ग्रहण करता है जो ज्ञान, जिस ज्ञान से प्रत्येक शरीर में आत्मा को अलग अलग अलग ऐसे ग्रहण कर रहा है। और नाना भावान पृथक विधान, नाना भाव भिन्न भिन्न आत्मा समझ रहा है वो, और भिन्न भिन्न आत्मा हो तो भी भिन्न भिन्न प्रकार का भी मान रहा है। जिस ज्ञान के द्वारा ऐसे जानता है सकल भूतों में सर्वेश भूतेषु व्यक्ति यज्ञान ज्ञानी न व्यक्ति तद ज्ञान राजसमिधि, उस ज्ञान को राजस ज्ञान करके जानो। भाष्य पृथक तो भेदेन, पृथक मैंने भेदेन भेद पूर्वक ग्रहण करता है, कहा प्रति शरीर अन्यत्व ना, प्रत्येक शरीर में अलग अलग अलग परिग्रहण कर रहा है। प्रत्येक सभी शरीरों में एक आत्मा नहीं, प्रत्येक शरीर में अलग अलग आत्मा है मानता है। केवल अलग अलग आत्मा है लेकिन ये सारी आत्मा है उस ब्रह्म से भिन्न है या अभिन्न है तो भिन्न ही बोल देगा, वो गड़बड़ कर दिया, अभिन्न का तो कोई दिक्कत नहीं। जैसे प्रत्येक जल में जो सूर्य दिख रहा है ये अलग अलग सूर्य है, अनेकों सूर्य है कह दें तो कोई आपत्ति नहीं है, जब तक तब तक आपत्ति नहीं मानी जाएगी। यदि आप कहते हैं ये जो अनेक सूर्य दिख रहा है ये सब उस एक सूर्य से अभिन्न है, क्योंकि ये सब क्या है? प्रतिबिंब है, ये सारे प्रतिबिंब बिंब से अभिन्न मान लोगे तो आपत्ति नहीं है। लेकिन मानता क्या है? पृथक विधान, समस्या खड़ा कर दिया उसने, उसे भिन्न मान लिया उसने, बिंब से ये प्रतिबिंब सब भिन्न नहीं है मान लिया, इसको प्रतिबिंब नहीं माना ये वास्तविक है मान रहा है। इसलिए यदि प्रतिबिंब मानता तो बिंब से अभिन्न मानना पड़ जाएगा। इसे वो कहा कह रहा है, वो कहते पृथक विधान पृथक प्रकार भिन्न लक्षण भिन्न भिन्न लक्षण वाले हैं, बोलते सब अलग अलग अलग है, मुंडे मुंडे मुतिर भिन्न इसे आधार पर तो है, हर खोपड़ी अपनी अपनी अलग अलग अलग है, इसलिए कहते हैं सब अलग अलग प्रकार के हैं, ये नाना आत्मा है, भिन्न प्रत्येक शरीर रूपी भेद को लेकर के अनेक आत्मा है, और वे अनेक आत्मा प्रत्येक एक दूसरे से अत्यंत विलक्षण है, भिन्न भिन्न लक्षण वाले हैं। ऐसा जिस ज्ञान के द्वारा वह जान रहा है सकल भूतों में, वह ज्ञान को राजस ज्ञान समझो। सब बात करके तो भेदेन मन्यत्वेन यद ज्ञानम, मैंने ये न ज्ञानम ये न जायते नाना भावान भिन्नान आत्मनः, भिन्न भिन्न आत्माओं को देखता है। और पृथक विदांश पृथक प्रकार भिन्न लक्षण, केवल भिन्न भिन्न आत्मा ही नहीं मानता बल्कि भिन्न भिन्न आत्मा भिन्न भिन्न लक्षण वाला भी है मान बैठा। ऐसा व्यक्ति विजानाति यदि ज्ञान फिर तो प्रश्न ले आलिए, ऐसे जानता जिस ज्ञान से कहां जान रहा है, ऐसे सर्वेश भूतेषु सकल भूतों में ज्ञान से कर्तृत्व संभवाद ये ज्ञान निवेदित्यर्था। यदि ज्ञान प्रथमांत है लेकिन उसको तृतीयांत में प्रणाम कर लेना पड़ेगा, ज्ञान तो कर्ता हो नहीं सकता, इसलिए ज्ञान के अंदर कर्तृत्व संभव होने से इस कर्ता को यही लेना पड़ेगा ये न ज्ञाने न ज्ञान व्यक्ति का ज्ञान ये न ज्ञान व्यक्ति, जिस ज्ञान के अंदर ऐसे जान रहा है सकल भूतों में तद ज्ञान विधि राजसम रजो निर्वृत्ता, उस ज्ञान को रजगुण से संपन्न है ऐसा निश्चय कर लेना। रजगुण से ही निवृत्त है संपादित है ऐसा समझो। इसलिए बहुवचन जो प्रयोग किया है भगवान ने श्लोक में अत्यंत भेद को प्रश्न करने के लिए ही प्रयोग किया है समझना। और अब तामस का वर्णन करने जा रहे यत्तु कृत्स्रवदे कस्मिन् कार्ये सक्तम हैतुकम् अतत्तार्थवदल्पञ्च तत्तामसमुदारतम्। उसको तामस ज्ञान करके लोगों ने कहा है जिस ज्ञान से आप क्या कर रहे हैं एकस्मिन् कार्य एक एक कार्य में भी वह आत्मा पूर्ण रूपेण है और वह आत्मा अलग अलग है ही इतना ही नहीं बल्कि एक ही में है और अन्य तरह ही नहीं बोलता है नहीं दूसरे जगह। जैसे कृष्ण भगवान को कृष्ण ही सब कुछ है बाकी कहीं कुछ नहीं, मंदिर में है भगवान और कहीं नहीं। थोड़े उदार वाले हो तो वो मंदिर में जो भगवान है वो फोटो में रख लग रहा यही है भगवान और कोई भगवान नहीं, ऐसे मानते एकस्मिन् कार्य कृष्णवत और सक्तम आसक्त भी होगी उसी में, मेरा ही भगवान भगवान है बाकी कोई भगवान ही नहीं है ऐसे आसक्त हो जाता है। और अहेतुकम अहेतुकम कहीं अहेतुकम करके पाठ है और कोई हेतु वर्जितम कोई हेतु भी नहीं है जो मान रहा है केवल बस कट्टरता है उसमें कोई युक्ति कोई शास्त्र प्रमाण कुछ भी ऐसा नहीं है ऐसे बोलने में। कहते जो बांके भी आ रही है ना वही असली भगवान बाकी कुछ है वो जो द्वारका वाला है वो नहीं वो कृष्ण तो बड़ा हो गया ना वो बड़ा हो बेकार हो गया वो बड़ा राजनीति किया कूटनीति किया गड़बड़ किया वो भगवान नहीं, वो जो बाल है ना बच्चा का वो असली भगवान वही है। बताओ ये कैसा मूढ़ता है, ये तमोगुण का ज्ञान है तामस ज्ञान ऐसी होता है। और उसे भयंकर आजकल हो गया नहीं संप्रदाय बांसुरी संप्रदाय बांसुरी भगवान है और बच्चा ने क्या किया अरे बांसुरी का कमाल था सब और बांसुरी भी क्या किया बांसुरी से तो ऊपर कौन है मुकुट है ना तो मुकुट ही भगवान है मुकुट संप्रदाय हो गया। ऐसे ऐसे मूढ़ बुद्धि वाले और भी मूढ़ता की ओर अपना जा रहे हैं। सप्तम अहितुकम अतत्वार्थवद ऐसा कैसे अतत्वार्थ वाला है अतएव अल्पंच अल्प भी अल्प सुख अल्प फल देने वाला है ऐसा होने से सब गीता ज्ञान जिससे ऐसा होता है वैसा जाना जाता है उसको तामस ज्ञान समझो। यत्तु ज्ञानम कृष्णवत समस्तवत सर्व विषयम इव एकस्मिन् घाटे वह समस्त के समान ग्रहण कर रहे हैं अर्थात सर्व विषय को सर्वेश्य इव सकल विषय के समान ग्रहण करके कहा एकस्मिन् कार्य देह बहिर्वाम प्रतिमात्र एक कार्य में जैसे चारवाक वर्ग है अपने शरीर में ही आत्मा मान लिया दूसरे कहीं आत्मा है नहीं शरीर परिमाण वाला आत्मा जैन मानता है बहिर्वाम प्रतिमा तो उसे ऊपर दौड़ उठ गए आस्तिकों में प्रतिमा आदि में ही पकड़ लिया एक मंदिर है उस मंदिर की एक प्रतिमा पकड़ लिया गजा बस यही भगवान और कहीं कोई कुछ नहीं है ऐसे मानने वाले और उसके चक्कर काटते रहते इसलिए वहां बारम्बार वहां जाना आना हमारे भगवान वहां है उसके बाद जाना आना चाहिए भगवान के पास तामस ज्ञान देहे बहिर्वा ये भी जरूरी है अधिकारी देह से है वो तामस ज्ञान करके भगवान को मानना ऐसे एक मंदिर में वहां यात्रा करना ये भी बहुत जरूरी अधिकारी देश से अंतर्गत शुद्धि के बिना आगे कब बढ़ेगा कहां से सभी शरीरों में भगवान कहां से देखेगा और सभी क्षण जो अनेक भगवान भी नहीं, वो एक ही है, ब्रह्म ही है, सात्विक हो जाएगा और आगे बढ़ेगा। पहले तो इसे डिंडी मार्च बहुत जरूरी है। डिंडी बोलते ना वहां, यहाँ पर होते ना बोलबम यात्रा, कहाँ कहाँ जाते बोलबम बोलबम, कहाँ नीलकंठ में भगवान, और कहीं शिव जी है नहीं, उनके घर के अगर बगल में गांव में जो बैठा हुआ मंदिर में, वो शिव जी नहीं उनके लिए, वो यही शिव जी है, वो उधर ही आएंगे नीलकंठ में। इस तरह से लोगों की अपनी, और उस सर वालों के लिए वो जरूरी है, वो नहीं करेगा तो फिर और बर्बाद हो जाएगा। वो उस सर वाला हुआ है ठीक है करे वो, और उसको कराना भी पड़ता है। आप भले ज्ञानी हो जाए तो उनसे कराना पड़ेगा ना, जोशी सर्वागन कर्माणी भगवान ने कहा कि नहीं कहा। इसे बड़े महाराज लोग जो क्या डिंडी मार्च करवाते हैं, चलो भगत लोगों को बोलते चलो ट्रकों को लेकर, हजारों हजारों लोग चलो यात्रा में। यहां भी आते ना कावड़ वाले, देखो ट्रकों में भर भर के लाते लोग, महात्मा वगैरह प्रेरणा देते चलो। अरे महात्मा जानता है भगवान वहां दौड़े, भगवान तो सबके हृदय में खुद में है, और फिर भी उनको क्या करें, इन लोगों को ले जाना पड़ेगा, ले जाते हैं इस लोगों को यात्रा कराते हैं, वो भी जरूरी है। तो इसलिए कहते हैं यहाँ भगवान जो भाष्यकार, ये तो ज्ञान कृष्णवंद समस्तवद सर्व विषय इव कहा एक कार्य देह बहिर्वा प्रतिमा दो सक्तम, उसी में आसक्त हो जाता है। एतावन एव आत्मा ईश्वरोवा, बस इतनी आत्मा है, जितनी लंबी चौड़ी शरीर, ऐसे चारवाक जैन वगैरह, अतो यही ईश्वर है और कोई ईश्वर नहीं, कहीं नहीं, ना तो परम अस्ति, इससे बढ़कर कहीं कुछ है ही नहीं। यथा नग्न क्षपणकादि नाम, जैसे नग्न क्षपणकादि नाम, नग्न माने दिगंबर जैन, क्षपणक बौद्ध लोग, हर क्षण नष्ट होने वाला आत्मा को मानते हैं, अथवा जैन में भी तो है ना नग्न हो गए दिगंबर, क्षपणक माने केश रुंचन करने वाले, केश को उखाड़ते हैं, लाखों को डाल के पता नहीं क्या क्या डालते हैं, पता नहीं खींचते जाते हैं कि अगर केश खींचना, दर्द नहीं होता उसे, पर कुछ मार पसरा डाल देते ना वो केश रुंचन। अभी जैन में श्वेतांबर वगैरह जैन होते हैं, उन लोगों में ऐसा होता है। अतः पहला वाला जैन सामान्य ले लो नग्न शब्द से, और क्षपणक शब्द से बौद्ध आदि से नहीं है, सांख वर ले लेना जो प्रतिमा आदि को मानते हैं, नास्तिक कास्तिक सब दर्शन ले लेना, ये चारवाक से लेकर के मीमांसा तक सब आ गए यहां पर। शरीरानुवर्ती देह परिमाणो जीव ईश्वर वा, क्योंकि क्या मानते हैं, एक शरीर में जितना लंबा चौड़ है इतनी ही आत्मा है, इतना ही जीव है, इतना ही ईश्वर है मानते। देह परिमाण जितना लंबा चौड़ा शरीर उतना लंबा चौड़ा मूर्ति बना देते हैं बाहर, और उस मूर्ति को भगवान मान के बैठे हुए हैं। जीव ईश्वर वा पाषाण दारवादी मात्रम, पत्थर का बना लिया, लकड़ी का बना लिया इत्यादि रूपेण, कांसे का, अष्टलोह का, अष्टधातु का, अनेक प्रकार की मूर्तियां बनते हैं ना, प्लास्टिक के बनने लग गए आजकल, बच्चे खेलते हैं उसको ले कागज के, तो ही लोगों ने लटका रखे हैं घरों में सब जगह, हम लोग लटकाते हैं कैलेंडरों में, सबसे सस्ता फाइबर से भी तो, लेकिन उसी में है भगवान और है नहीं, ऐसे मानना है तामस। इत्येवम् एकस्मिन् कार्ये सक्तम आहैतुकम्, एक कार्य में ही आत्मा जीव ईश्वर आदि को मानता है, ऐसा होकर आसक्त हो जाता है उसी में। आहैतुकम् हेतु वर्जितम निर्युक्तिकम, और उसमें कोई युक्ति भी नहीं है, केवल हट है, बस यही है सब कुछ, और कुछ नहीं। लेकिन वो हट भी इतना पक्का हो जाए ना भगवान में, तो भी लाभ दे देता है, जैसे मीरा का हट था, कृष्ण ही मेरा पति है, कोई नहीं मेरा पति, पकड़ लिया हूं खिलौने को पति मान के बैठी हुई है, तो उससे उसको कल्याण हो गया। निरुक्ति का मतत्वार्थवत्, अतत्वार्थ की व्याख्या करने पहले तत्वार्थ की व्याख्या करेंगे, यथाभूतो अर्थ तत्वार्थ, यथाभूत अर्थ होता है उसको तत्वार्थ, स्वस्य ज्ञेय भूतोस्ति, वह है ज्ञेय रूपेण जिसका, उसे कहते तत्वार्थवत्, मतु प्रत्यय अवत में, न तत्वार्थवत यदि अतत्वार्थवत, जो तत्वार्थवत नहीं है वह अतत्वार्थ होता है, माने जिस ज्ञान का ज्ञेय भूता पदार्थ यथाभूत नहीं है उसको अतत्वार्थवत ज्ञान कहेंगे। अहेतुकत्वादेव, ऐसा कैसा हो गया कि निर्युक्ति होने के कारण से, निर्युक्ति होने के कारण से दो बात बन गई, एक तो आदमी कट्टर हो जाता है और दूसरा वो उसका ज्ञान का जो विषय है वो अयथार्थ होगा। अतएव अल्पंच अल्प विषयत्वा अल्प फलत्वा, अल्प विषय होने से ये अल्प फल देने वाला होने से उसको अल्प भी कहा जाता है उस ज्ञान को। ऐसा जो ज्ञान है तब तामस उदारतम, उसको तामस ज्ञान करके कहा गया है। तामसानाम ही प्राणिनाम अविवेकी नाम ईदृश ज्ञान अंदर हृदय, कि जो तामस प्राणी होते हैं अविवेकी लोग होते हैं उनके अंदर ही इस प्रकार का ज्ञान होता हुआ देखने को मिलता है। अत कर्मणस त्रैविध्यम उच्यते, अब क्रिया तीन प्रकार की क्रिया का वर्णन कर रहे हैं। कैसी क्रिया आप कर रहे हैं तो सात्विक क्रिया मानी जाएगी, और कैसी क्रिया आपके अंदर हो रहा हो तो राजस क्रिया माना जाता है, और कैसी क्रिया आपके माध्यम से होता हो तो उस समय उसको तामस क्रिया मानी जाएगी। यह वर्णन करने के लिए आगे तीन श्लोक आरंभ होता है। नियतम संगरहितम राग द्वेषदहृदम अफल प्रेत सुना कर्मो यत्तत्सात्विकमुच्यते। नियतम नित्या, जो क्रिया आप नित्य समय से तो ठीक से करते हैं वह सात्विक क्रिया, जो मन हुआ मूड हुआ किए और नहीं किए नियत नहीं है ना, वह नियत नहीं है, वो सात्विक नहीं, वो रजगुण से। आज बढ़िया श्रद्धा है बड़े खूब कर दो, और श्रद्धा ढीला हो गया तो कुछ नहीं करना, पर राजस है और टिकाऊ है तो उसको नियत है नित्य है और सात्विक क्रिया समझो। और कैसा है संगरहितम, आगे भी कहेंगे इसे सात्विकता के लिए मुक्त संगोन हम वादी है ना, 26वें श्लोक में आएगा इन तीन के बाद। मुक्त संग और अहंता रहित अनहंवादी, उसी को जो सहंकार है वो राजस है, निरहंकार है वो सात्विक है। संगरहित आसक्ति रहित है, अराग द्वेष अगरदम और राग द्वेष रहित होकर के, अर्थात क्या अधम्भेन कृतम इत्यर्थ, जैसे 17वां अध्याय में 18वें श्लोक में कहा था तपो दम्भेन चैवयत, तपो दम्भेन चैवयत, दम से किया हुआ तप इत्यादि, दम से जो करेगा वो कीर्ति के लिए कर रहा है अकीर्ति से भाग रहा, इसे कीर्ति के प्रति राग अकीर्ति के प्रति द्वेष से किया हुआ नहीं है, ऐसा जो है वह सात्विक क्रिया है। अवल प्रेप सुना, और कैसा व्यक्ति अवल प्रेप सु, फल की इच्छा नहीं है जिसके अंदर, ऐसे व्यक्ति के द्वारा किया हुआ जो क्रिया है यत तत् सात्विक मचते, उसको सात्विक कहते हैं। भाषण नियता मन नित्यम, नित्य क्रिया है, नित्य कर रहा है क्रिया, उस क्रिया में कहीं भी हेरा फेरी नहीं, न्यूनता अधिकता नहीं है कि नहीं, सम्यक प्रकार से निरंतर और नित्य किया गया जो क्रिया। संगरहितम मन आसक्ति वर्जितम, आसक्ति से रहित है, अराग द्वेष अधकृतम और राग द्वेष रहित होकर कर रहा है, फल के प्रति राग और अफल के प्रति जो द्वेष, मान कीर्ति आदि के प्रति राग अकीर्ति आदि के प्रति द्वेष पूर्वक किया वह क्रिया नहीं है, वह क्रिया कीर्ति के लिए नहीं कर रहा है या किसी आप कीर्ति को दूर करने के लिए भी नहीं कर रहा है। कृता और अफल प्रेप सुना, फलम प्रेप सती फल प्रेप सो, फल को चाहता है जो विशिष्ट रूपेणा, उस व्यक्ति को कहते हैं फल प्रेप सो, फल तृष्णा फल की तृष्णा युक्त पुरुष, तद विपरीत देना अफलिप्सन कर्ता, और ठीक उसके विपरीत ने जो फल की इच्छा पूर्वक नहीं करता ऐसा जीवित करता है, उस कर्ता के द्वारा किया हुआ जो कर्म कृतं कर्म यत जो क्रिया किया गया है तत् सात्विक उच्यते, उसको सात्विक समझता। फलगु चलिए चाहिए फलम, पहले बोल चुके हैं उत्पत्ति वाचकार ने किया था, जो फालतू है देखने में लगता है बहुत अच्छा लेकिन अवश्य नष्ट होने वाला है उसी का नाम फल है, अतएव उसको चाहता नहीं है, ऐसा कर्ता के द्वारा किया हुआ जो क्रिया उस क्रिया को सात्विक क्रिया मानते हैं। यत् कामेप्सुना कर्म साहंकारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासं तद् राजसमुदाहृतम्। और तू यहां पर जो बार बार तू आएगा वो पूर्व पूर्व का व्यावर्तन करने के लिए, सात्विक क्रिया का व्यावर्तन करने के लिए तू शब्द आया है राजस कर्म। कामेप सुना मैंने फल प्रेप सुना, कर्ता जो कर्म क्रिय दे फल की इच्छा से जो कर्म किया जाए, जो क्रिया किया जाए उस क्रिया को राजस्क्रिया समझना। केवल फलेच्छा से नहीं, कई बार होता है फलेच्छा से नहीं करता किंतु अहंकार से कर रहा है, सांगारेण इसलिए वाह कह दिया, अथवा सांगारेण कृत कर्म, सांकार से कृत क्रिया वह राजस्क्रिया समझो। क्योंकि तत्वज्ञानवता निरंकारेण सांगारेण तो अज्ञेन क्रियते, तत्वज्ञान वाले के द्वारा द्वितीय पंक्ति आमगिरी कह रहा है तत्वज्ञान वाला पुरुष हमेशा निरंकार से क्रियाओं को करेगा और सांकारण तो अज्ञेन क्रियते, सांकार के द्वारा जो किया जाता है वह तो अज्ञ के द्वारा ही किया जाता है क्रिया। यदि वक्षान वार यदि ऐसी वक्षा ही कोई रख रहा हो उसे दूर करने के लिए भगवान ने जानकर यहां सांकार कर दिया। यह कोई जरूरी नहीं है तत्वज्ञानवान ही निरहंकार करे, ऐसी बात नहीं है। अतत्वज्ञानी भी अज्ञानी भी निरहंकार पूर्वक कर्म कर सकता है, क्रिया कर सकता है। अज्ञानी होते हुए भी अहंकार रहित होकर के क्रिया का संपादन कर सकता है, उसको सात्विक क्रिया कहेंगे। और अज्ञानी होता हुआ सांकार करेगा तो वो राजस क्रिया हो गई। ये दिखाने के लिए जानकर भगवान ने सांकारण किया। तत्वज्ञान वत निरंकारण कृतम कर्म अपेक्षा सांकारण अज्ञान कृतम एतत् कर्म इति न विवक्षते चेत् तर्हि किमत्र विवक्षितम् इति पृच्छति किं तर्हि इति क्रियते बहुलायासं रजवरावा कते बहुल आयासं क्रियते, बहुत आयास किया जा रहा है जो कर्म तद राजस उदारत, जो अल्प आयास से करने योग्य कर्म को भी जानकर बहुल आयास से करके। कई लोग होते हैं दिखाने के लिए भगदर भगदर, अरे थोड़े से ही मूवमेंट में जो काम हो सकता है थोड़ा इधर उधर आके करने से हो सकता है उसको अधिक आयास करके दिखाता है पर राजस क्रिया है। तद राजसम उदाहरण भाष्यम यत्तो कामे सुना फल प्रेप सुना करता, ठीक पूर्व का विपरीत ना वह फल प्रेप सुता ये फल प्रेप सु कर्म सांगारेण वा सांगारेण इति न तत्वज्ञान अपेक्षया, देखो अथवा क्रिया को अहंकार से उत्पन्न कर रहा है। अहंकार से उत्पन्न करने का मतलब यहां पर तत्वज्ञान की अपेक्षा से नहीं कहा जा रहा है, इंद्री लौकिक श्रोत निरहंकार अपेक्षा, किंतु लौकिक श्रोत्रिय निरहंकार की अपेक्षा से कह दिया गया सांगा, क्योंकि सब अज्ञान का प्रकरण है ना। पूरा प्रकरण जो यहां जो चल रहा है इस समय, बीच में आपने अलग कर दिया था जो ज्ञानी का प्रकरण को उपसमार कर दिया आपने, समार का उपसमार करने के बाद पुनः आपने अज्ञानी प्रकरण को उठाया है त्रिविधता का वर्णन करने के लिए। हर चीज का कर्माधिकारी को ही लेकर के कहा जा रहा है। कर्माधिकारी कौन है? एकमात्र ब्रह्मज्ञानी जो अप्रोक्ष प्राणुभूति हो चुका है, जो तत्वज्ञानी, उससे भिन्न सब के सब कर्माधिकारी है। पहले बोल चुके हैं चाहे मुमुक्षु हो चाहे विदुषु सन्यासी भी, हा मोक्ष जब तक अनुभूति नहीं होती है तब तक नित्य निमित्त कर्मों को त्यागना नहीं चाहिए, बोल चुके हैं पहले। इसे सब कर्माधिकारी, तब तक ज्ञानी को छोड़ करके सब के सब कर्माधिकारी हैं। इसे उन्हीं सब का वर्णन किया जा रहा है, सब अज्ञानी हैं, अज्ञानी की कोटि में सब अज्ञान के तारतम्य है, बस इतना ही है। इसलिए लौकिक श्रोत्र निरंकार की अपेक्षा से सांकार में कहा जा रहा है। यो ही परमार्थ निरहंकार आत्मित न तस्य कामेत्सुत्व बोलायास कर्तृत्व प्राप्तिस्ति, क्योंकि जो पारमार्थिक निरहंकारी आत्मज्ञानी है उसके अंदर कामेत्सुता माने फल फल की इच्छा बहुलायास कर्तृत्व आदि की प्राप्ति ही नहीं हो सकती है। सात्विकस्यापि कर्मणो अनात्मित सांकार करता किम धर राजतामसि, बल्कि हमने तो वर्णन कर चुका हूं जो सात्विक क्रिया है ना वह भी अनात्मित का ही है, वह भी सहंकारी कर रहा है। फिर तो क्या कहना राजस और तामस के बारे में? लौकिक श्रोत्रिय निरंकार क्या है? वह लोके अनात्मिदपि श्रोत्र निरंकार उच्यते, लोक में देखने को मिलता है जो अनात्मित होने पर भी ब्रह्मज्ञानी नहीं है फिर भी लोग क्या कहते हैं? ये तो श्रोत्रिय है, गाय जैसा आदमी है, बड़ा सीधा साधा है, कोई अहंकार नहीं, जो बोलो जैसा बोलो हाँ जी सब तैयार, ऐसा लोक व्यवहार में लोग उच्चते। और अभिनय करके दिखा रहे रंगारो यम ब्राह्मण, अरे जब ब्राह्मण कोई अहंकार ही नहीं उसके अंदर, और श्रोत्र भी है, श्रोत्र होता हुआ अहंकार नहीं, बड़ा है देख लो इतना महान ब्राह्मण नहीं है, ये श्रोत्र होना ही कठिन है। जन्म से ब्राह्मण हो, समय समय पर सारे संस्कार प्राप्त हो और वेद वेदार्थ में सब वेद वेदांत ज्ञान भी हो, उसको श्रोत्र कहा जाता है। ऐसा श्रोत्र होता हुआ अहंकार रीति ब्राह्मण है, इस प्रकार से अनात्मज्ञ को भी कहा जाता है कि तस्माद उनकी अपेक्षा तद अपेक्षा यही वह सांकरण वा इत्युक्तम, ऐसे लोगों की अपेक्षा से कर दिया गया सांकरण वा से यहाँ श्लोक में। और पुनः शब्द क्यों प्रयोग किया भगवान ने, पुनः शब्द पाद पूर्णार्थ, पुनः शब्द केवल पाद की पूर्ति के लिए था और कोई तात्पर्य विशेष उसका नहीं है। क्रियते बहुलायासम कर्ता महता आयास निर्वर्तते, कर्ता जो है महान आयास के द्वारा संपादन कर रहा है क्रिया को, अतिश्रम गरम अत्यंत परिश्रम करके करता है। ऐसा जो कर्म जो क्रिया है तत्कर्म राजस उदाहरतम, राजस करके लोग कहते हैं। और अब अंत में लाते हैं तामस कर्म को, अनुबंधम क्षयम हिंसा अनवेक्षित पौरुषम मोहात आरभ्यते कर्म तामस मुच्यते, उसे तामस कर्म कहते, तामस क्रिया कहते हैं जो अनुबंधम कर लिया, अनुबंध है, अनुपद्यते भी अनुबंध अने पश्चात वाय वस्तु जो आपको बंधन में डालने वाला है और विनाश स्वभाव वाला है, क्षयम च पश्चात बांधता है आपको, इतना ही नहीं बल्कि नाश भी कर देता है, क्षयम च हिंसाम अनवेक्षित पौरुषम, और जिसमें हिंसा प्रदान है काया वाचा मनसा हिंसा युक्त है परिपीड़न युक्त है, क्षय करता है क्या कहते हैं अनुबंध का अर्थ होता है अनुपद्यते अनित्य अनुबंध में फलम, फलाकांक्षा है इसके पास भी, और क्षय मने शक्ति का क्षय भी होता है और धन का भी क्षय हो रहा है, हर तरह का क्षय होता है, और हिंसा पर पीड़ा भी है, लोग देख के जले उसे ऐसा काम करता है। पौरुषम मैंने अपना जो सामर्थ्य है, पौरुषम अपेक्ष पुरुष कारण अनपेक्ष अपेक्षा किए बिना चिंत विचार किए बिना अपना शक्ति सामर्थ्य कुछ विचार किए ना चल पड़ा, हो बाद में होगा ही नहीं वो काम ढंग से, वो आधे बाद में छोड़ना पड़ जाएगा। मैं ये कर्म करने की क्रिया कर समर्थ हूं ऐसा सोच पड़ा यद्यपि स्वयं समर्थ नहीं था, अविवेक से समझ रहा है ऐसे जो काम करने में समर्थ नहीं है वह काम मैं कर सकता हूं, अविवेक पूर्वक जो सोच पड़ा और वो क्रिया आरंभ कर दिया। मोहाद आरभ्य दे कर्म, मोह वशात अविवेक वशात वह क्रिया को आरंभ कर देता है, ऐसी जो क्रिया होती है उस क्रिया को तामस क्रिया कहते हैं। भाष्यकार अनुबंधम अनुबंधम पश्चात भावित वस्तु स्व अनुबंध उच्चते तंच अनुबंधम, जब बाद में मिलने वाला बाद में क्या मिलता है फल ही तो मिलेगा क्रिया का फल, बाद में जो मिलने वाला मिले क्रिया का फल अनुबंधित अनेक अनुबंधा फलम, ऐसा व्युत्पत्ति लोगों ने किया इसलिए। पश्चात भावी जो वस्तु बाद में क्रिया संबंध के बाद मिलने वाला जो वस्तु है जो फल है उसका नाम अनुबंध है उच्चते तंच अनुबंधम, उस फल को लेकर के कर रहा है क्रिया। क्षयम यस्मिन कर्मणि क्रियमाणे शक्ति क्षय अर्थ क्षय वास्या, जिस क्रिया का करने पर आपकी शक्ति का क्षय हो जाए धन का क्षय हो जाए और उसे कोई लाभ ना होवे उसको समझो क्षय, ऐसा क्रिया। तम क्षयम हिंसाम प्राणी पीड़ाम, और हिंसा प्राणी की पीड़ा इन सब का चिंतन ही नहीं करता, अर्थात सबसे अनपेक्षित जोड़ देना फल के चिंतन नहीं कर रहा है, क्षय की चिंता नहीं कर रहा है, हिंसा की चिंतन नहीं करता, अपने सामर्थ्य का चिंतन नहीं करता, कुछ भी विचार विवेक किए बिना झटपट काम में लग जाना क्रिया में लग जाना उसका नाम तामस क्रिया। यह अनपेक्षित को बाबा कहेंगे अभी पहले शब्दार्थ कर रहे हैं प्राणी पीड़न हिंसा प्राणी पीड़न अनपेक्षित पौरुषम ने पुरुषकार शक्नो इदं कर्म समापयितुम इत्येवम् आत्मसामर्थ्यम्। पुरुषकार क्या है, मैं अमुक कर्म को करने में समर्थ हूं, समाप्ति तक पूर्ण रूपेण ढंग से करने में समर्थ हूं ऐसा सोचने का नाम आत्म सामर्थ्य, अपना सामर्थ्य चिंतन का नाम पौरुष। इत्येतानि अनुबंधादीनि अनपेक्ष, यहां तक कहे जितने भी हैं इन सारे चीजों की अपेक्षा किए बिना, चिंतन किए बिना, समझे बिना, पौरुषांतानि मैंने फल का चिंतन नहीं करता, इस क्रिया का क्या फल होगा सोचे बिना कर दिया, यह क्रिया से मेरी शक्ति क्षय कितनी होगी, धन क्षय कितनी होगी, और उसके बाद उसे क्या लाभ होगा कुछ भी चिंतन नहीं करता, और इसे दूसरों की हिंसा हो रहा है, परपीड़ा हो रहा है कि नहीं वो भी नहीं सोचता, काया वाचा मनसा ऐसी जो क्रिया होती है, ये सारी क्रिया कैसे लेना, काया वाचा मनसा तीनों प्रकार की क्रिया, तीनों प्रकार क्रियाओं में प्रत्येक में सात्विक राजसिक तामसिक विचार के बिना करता है, क्यों ऐसे किया, मोहाद अविवेकता मोह से अविवेक से आरभ्यते कर्म, यत जो क्रिया आरंभ की जाती है तत्तामसम तमो निवृत्तम उचते, तम गुण से उत्पन्न संपादित है ऐसा कहते हैं लोग, विद्वान लोग। इस प्रकार से गुणत्रय विभाग में प्रत्येक का ज्ञान का और क्रिया का दोनों के त्रिविधता का वर्णन हुआ, और अब कर्ता की त्रिविधता का वर्णन करने जा रहा है। कर्ता भी तीन प्रकार के ना, सात्विक कर्ता, राजस कर्ता और तामस कर्ता।